Radiowy Dom Kultury. Early Days. Tak się kończy nowa epka zespołu Camp. Przypomnę, Baltimore EP. Dwóch nagrań słuchaliśmy po południu, po 12. To ostatnie z tej płyty zaczyna drugą godzinę dzisiejszego wydania Radiowego Domu Kultury. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 7-calowy tablet Manta z dwurdzeniowym procesorem oraz wbudowaną pamięcią 4 GB za jedyne 149 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Transit, tytułowe nagranie z nowej płyty duetu Skalpel. Płyta już jest, ale czeka na wydanie. Lada chwila, lada moment będziemy mogli wszyscy wspólnie jej posłuchać. Skalpel wystąpił na festiwalu Nowa Muzyka, na który to festiwal nieco bokiem, wrócimy jeszcze w tej godzinie Radiowego Domu Kultury. Skalpel wystąupi także za granicą 5 listopada w Londynie, wcześniej, bo 4 października w Lipsku. 24 października wystąpią w Eterze we Wrocławiu, 17 września wystąpią w Krakowie na festiwalu Sacrum Profanum, potem przyjadą do Warszawy 4 października na Freeform, ale już niedługo, lada chwila, 5 września Skalpel w Operze Leśnej w Sopocie, tak, tak, wystąpią przed zespołem Portishead, bo nadchodzi Artlub Festival z naszym znakiem jakości. O Artlubie dużo będziemy mówić na naszej antenie w najbliższym tygodniu. Za tydzień Radiowy Dom Kultury po koncercie Skalpela i Portishead z Sopotu. To przed nami w tej chwili ze swojej jak dotąd ostatniej płyty Portishead. Thank you. Portishead The Rip pewnie też się pojawi na koncercie w Sopocie. Przypomnę, w Operze Leśnej. Najpierw Skalpel, a potem Portishead w najbliższy piątek, a w sobotę po ich występie Radiowy Dom Kultury właśnie z nad Zatoki. Zapraszam w imieniu Agnieszki Szydłowskiej. A teraz zmieniamy miejsce akcji. Pan Jan Niebudek. A teraz mamy dla Państwa zaproszenie z klimatem. Gościem Radiowego Domu Kultury jest Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Zaproszenie z klimatem, bo to piknik z klimatem. Piknik, który odbywa się już jutro. Tak, w niedzielę od godziny 11.30 do 16.30 na Placu Zamkowym w Warszawie oferujemy tym wszystkim, którzy będą chcieli jeszcze przez chwilę pooddychać atmosferą lata, bo to ostatni dzień wakacji. Ma pan pracę? Nie mam pracy. Co pan robi? Kradnę. Co pan kradnie? To popadnie. Ma pan pracę? Nie mam pracy. Piknik, który przekształci Plac Zamkowy w łąkę z leżakami, gdzie na pachnącej trawie będziemy mogli... Prawdziwa trawa? Prawdziwa trawa, którą staramy się po takim pikniku, bo to będzie już siódmy piknik, gdzieś zagospodarować, czyli na przykład oddajemy szkole, która buduje z tego trawnik, który później już działa na stałe. Na ostatnim pikniku mieliśmy też kilkadziesiąt drzew jako dekoracje i te drzewa dzisiaj żyją, bo sam oglądałem je w różnych miejscach Warszawy, po prostu zostały zasadzone i rosną. Więc mając taką mieszankę kultury, natury ze szczyptą nauki zaoferować mieszkańcom, mamy nadzieję, że ona będzie lekko strawna. W tej sferze natury koncentrujemy się w tym roku na kwestiach dotyczących ochrony klimatu, ale też takich spraw bieżących, które nurtują pewnie wielu warszawiaków, czyli kwestia gospodarki odpadami. Po pierwsze, zadamy sobie pytanie, czy można połączyć odpady, śmieci z muzyką. I spróbujemy z odpadów zbudować instrumenty muzyczne. Jak już te instrumenty zbudujemy, to zobaczymy na koniec tego pikniku o 15.30, jak profesjonaliści, którzy również sobie kiedyś zbudowali instrumenty z odpadów, czyli grupa Recycling Band, na takich instrumentach z odpadów gra. Będziemy na przykład robili biżuterię z odpadów. Będziemy myśleli o tym, czy ta architektura naszego miasta może powstać właśnie z odpadów, czyli zapraszamy warszawiaków do tego, żeby przynieśli odpady. To, co przyniesiemy, z tego będziemy budowali naszą Warszawę. I taką zabawę już kiedyś mieliśmy. Naprawdę powstała bardzo fajny wizerunek Warszawy, zbudowany z kartonów, z różnych innych elementów. Myślę, że w tym roku również to będzie ciekawa zabawa i zobaczymy, jak zupełnie inaczej możemy podejść do tego, co potocznie nazywamy śmieciami. Inny element tego naszego pikniku to jest kwestia polityki klimatycznej i hasło tego pikniku to z Warszawy do Paryża przez Limę. Dlaczego takie hasło? To pomoże nam na to odpowiedzieć ambasador Peru, która również będzie uczestniczyła w pikniku. A mogę zdradzić tajemnicę oczywiście już wcześniej, bo tak naprawdę chodzi nam o to, że w ciągu tych trzech najbliższych lat, które są przed nami, wydarzy się bardzo dużo rzeczy w atmosferze międzynarodowej pracy nad porozumieniem klimatycznym i rozpoczęła się dyskusja nad tym porozumieniem w Warszawie. Następna sesja Narodów Zjednoczonych poświęcona tym tematom odbędzie się właśnie w Limie. Ta finalna, która ma być najważniejsza, planowana jest w roku przyszłym w Paryżu. Stąd ta klimatyczna podróż odbywa się taką specyficzną drogą. Ale przy okazji myślę, że dowiemy się dużo ciekawych rzeczy o tych krajach, a w szczególności o może nie wszystkim dobrze znanym Peru. Jednym z naszych partnerów jest Białowieski Park Narodowy. Gościem tej imprezy, którą będzie nam prezentował Białowieski Park Narodowy, jest Krystyna Janda. I ja już się nie mogę doczekać, kiedy z jej ust padną strofy Mickiewicza, zaczynające się od słów grzybów było w brud. I będzie o grzybach. Myślę, że to też wszystkich zainteresuje, bo to będzie zarówno o tym, jakie grzyby zbierać, jakie są bezpieczne, ale też i będą różne zabawy związane z grzybami, a pani Krystyna Janda pomoże nam wejść w ten temat. Będą również inne osoby. Będzie Reni Jussis, która nie tylko śpiewa, ale też pisze i ciekawie mówi o sprawach środowiska. Artur Partyka, który bardziej znany jest z tego, że kiedyś świetnie skakał, ale to również osoba, która dużo w swoim dzisiejszej pracy poświęca na wspieranie problemów środowiska. Będzie pani Krystyna Czubówna, która nie tylko sama jako osoba pozytywnie nam się kojarzy, ale jej głos nieodłącznie wiąże się z tematami natury. Więc myślę, że goście pikniku, również eksperci, którzy od lat zajmują się problematyką środowiska, klimatu, również nasi koledzy z Urzędu Miasta, którzy zajmują się gospodarką odpadami, którzy będą pomagali warszawiakom rozwiązywać niektóre problemy dotyczące odpadów, stworzą taką właśnie sympatyczną mieszankę, która w tej atmosferze pikniku pozwoli nam czegoś się dowiedzieć, rozwinąć się, spędzić miło czas i na koniec poruszać się żwawo w rytm muzyki prezentowanej na instrumentach wykonanych z recyklingu przez Recycling Band. Bawimy się, uczymy, spędzamy czas jutro między godziną 11.30 a 16.30. Miejsce to Plac Zamkowy. A wszystkie informacje o pikniku z klimatem? Informacje szczegółowe o pikniku znajdziecie Państwo na stronach internetowych Miasta Stołecznego Warszawy. Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Polecamy wspólnie z Janem Niebudkiem i zapraszamy nie tylko mieszkańców stolicy na piknik jutro, czyli w niedzielę. Pan też wpadnie, mam nadzieję. Hi, this is Will Butler from the Arcade Fire and you're listening to Trojka. Arcade Fire. W tym roku do Polski nie przyjechali, ale mam nadzieję, ostatnie brzmienie tego nagrania, że przyjadą do nas w 2015. Wracamy na festiwal Nowa Muzyka, wracamy na Śląsk. To wydarzenie zakończyło się przed tygodniem, w minioną sobotę stamtąd właśnie nadawaliśmy, między innymi, bo także z Sopotu. Ale na Nowej Muzyce, oprócz dźwięków, można było także nauczyć się wielu rzeczy, oprócz słuchania rzeczonych dźwięków. To były wycieczki. Można było zwiedzać Śląsk nieoczywisty, mało znany. Te wycieczki polecali, zapraszali na nie organizatorzy festiwalu. No i wśród tych wycieczek pojawił się spływ kanałem Gliwickim. Tej podróży nie mogły sobie odmówić Agnieszki, Opszańska i Szydłowska. I teraz pytanie. Dokąd można dopłynąć z Gliwic? I jeszcze jedno pytanie. Ile śluz przekroczymy płynąc danym kanałem? Naszym przewodnikiem Agnieszek po tym wodnym szlaku była Ewa Sternal. Zakładamy kapoki i słuchamy. Kanał Kanał Gliwicki ma 40 km długości. My jesteśmy na jego końcu, w porcie Gliwice. Kanał rozpoczyna się na 100 km Odry. Aby dotrzeć z Odry do Gliwic, trzeba pokonać 6 śluz. To są takie obiekty hydrotechniczne, z których dwa dzisiaj w czasie rejsu uda nam się pokonać. Najwyższa śluza ma 10 m 40 cm. To jest śluza Kłodnica. Od nas patrząc ostatnia na kanale. Natomiast pierwsza, którą będziemy pokonywać, to jest śluza Łabędy. Ona ma 10 m 20 cm wysokości i taką klasyczną konstrukcję, gdzie wrota są uchylne. Drugą śluzę będziemy pokonywali dzisiaj, śluzę Dzierżno, o bardzo unikalnej konstrukcji, mianowicie wrota są podnoszone do góry w pionie. Nazywa się ta konstrukcja szybrową, a śluza ma ponad 10 m 30 cm wysokości i jest tym samym czwartą co do wysokości śluzą w Polsce. Kanał został wybudowany przed wojną, w zasadzie rozpoczęta budowa była w 1933 roku, od wycinki drzew. W 1934 zaczęły się rzeczywiście prace budowlane i główne prace zostały zakończone w 1939 roku. Jednak gdy uruchomiono kanał, napełniono go wodą, okazało się, że śluza Dzierżno nie wytrzymuje naporu tej wody, ponieważ fundamenty na śluzie Dzierżno były wykonane na kurzawce i peron zaczął pękać, ten środkowy, musiano wypompować z tej śluzy wodę, dokonano napraw i bardzo ciekawie ją naprawiano, ponieważ wykop, który był zrobiony, uszczelniono słoniną. Całe wykopy zostały obłożone i dopiero zabetonowane. Był to taki stary sposób radzenia sobie z kurzawką. Dzisiaj wiadomo, mamy tych systemów więcej, całych sposobów przeciwdziałania takim gruntom. Dopływamy do pierwszej śluzy, za chwilę będziemy oddawać liny i będziemy się obniżać o ponad 4 metry. Znajdujemy się w śluzie Łabędy, będziemy przechodzić tak zwane śluzowanie, czyli opuszczać się względem poziomu brzegu o 4 metry 20 cm w dół. Generalnie jest to taka winda wodna. Kanał przypomina konstrukcję schodów i żeby pokonać właśnie różnicę pomiędzy stopniami, trzeba wpłynąć do tak zwanej śluzy, podnieść się lub opuścić o dany poziom, żeby móc wpłynąć na następny stopień. 4000 metrów sześciennych, spływa grawitacyjnie, nic tutaj, żadne pompy nie działają, wszystko odbywa się grawitacyjnie. A następnie wpłyniemy do zatoczki. Koło tej zatoczki jest kolonia kormoranów. Jest to miejsce takie niedostępne, z jednej strony odcięte właśnie tonią wody kanału, z drugiej strony jeziorem Dzierżno, z trzeciej jest ten przesmyk właśnie, przez który wpłyniemy, a z czwartej są zabudowania śluzy. Więc człowiek ani żaden tam, nie wiem, niepowołany stwór im nie przeszkadza. I one sobie tam bytują. Jak zaczynaliśmy, to też było ich znacznie mniej. W tej chwili tak szacujemy, że jest koło 1000 ptaków. W XIX wieku funkcjonował kanał Kłodnicki. On był dużo węższy od kanału Gliwickiego. Podobną miał trasę, miał znacznie więcej śluz, ale te śluzy były niższej wysokości i w latach 30. postanowiono zastąpić go właśnie tym kanałem gliwickim, który był przystosowany do transportu towarowego i był bardzo nowoczesnym w owym czasie kanałem. Tutaj w czasie największego rozkwitu 120 barek na dobę się śluzowało, więc no dzisiaj to jest niewyobrażalna ilość. Dzisiaj już pływa tylko jedna barka ze żwirem po kanale. Jak zaczynaliśmy działalność w 2012 roku, pływało jeszcze kilka barek, które woziły węgiel do Wrocławia. Natomiast dzisiaj już, no niestety, tylko ta jedna barka pozostała. No i w związku z tym nie ma w ogóle udogodnień dla turystów i nikt nie rozważał chyba nigdy tutaj, że będą małe jednostki takie turystyczne poruszały się tędy. My staramy się ze swojej strony doprowadzić do tego, żeby ta infrastruktura powstała, bo jest to konieczne, żeby się turystyka rozwijała na tym terenie, a akwen jest bardzo ciekawy. Jest tutaj mało ludzi, w tej chwili mało ludzi pływa, więc ci, którzy wyruszają, to praktycznie jak na Amazonkę. Kanałem można dotrzeć do Wrocławia, do Szczecina, do Berlina, Amsterdamu, a nawet na Ren czy do Marsylii. To wszystko jest połączona sieć dróg wodnych i tak naprawdę bez wysiadania z łódki możemy tam dopłynąć. Działamy od kwietnia, na pewno do końca października. Jaka będzie pogoda, to będzie warunkowało, czy będziemy jeszcze w listopadzie działać. W zeszłym roku skończyliśmy działalność 10 grudnia, ale też zima była wyjątkowo łagodna. Działamy 7 dni w tygodniu, od 10 do 18 zawsze. Jak ktoś potrzebuje wypłynąć wcześniej albo wrócić później, to jesteśmy do dyspozycji. Kanał jest dla żeglugi otwarty od godziny 6 rano do 22. Wystarczy nas znaleźć na naszej stronie www.marinagliwice.pl, ewentualnie na fanpage'u na Facebooku również jako Marina Gliwice. Wspaniała przygoda dla miłośników wody. Jeśli o mnie chodzi, to gdyby mnie ciągnęły za wszystkie kończyny, to i tak bym nie wsiadł, ale to mój prywatny lęk. Polecamy kanał Gliwicki i okolice. Agnieszki Szydłowska i Obszańska wsiadły i przepłynęły. Wspólnie z nimi Ewa Sternal. Pozdrawiamy także przy okazji Annę Dudzińską z Radia Katowice, która zawsze na Śląsku i nie tylko jest z nami. Festiwal Nowa Muzyka 2014 zakończył się występem tego pana. Na zakończenie Nowej Muzyki w Katowicach w roku 2014. Co się wydarzy w 2015, tego oczywiście jeszcze nie wiemy. Być może wiedzą to organizatorzy, ale wiemy, że festiwal odbędzie się między 27 a 30 sierpnia, czyli ostatni weekend sierpnia roku 2015 spędzimy na Śląsku. To jeszcze jedno dziś spotkanie obiecane z Agnieszką Szydłowską. Teraz jeszcze dzień dobry. Ćwiczę teraz głos, bo chcę dobrze wypaść przy naszych gościach w studio. Wszystkich łączy Szukając Solidarności, czyli całodobowa akcja muzyczna i piknik. To teraz zacznijmy od waszego przedstawienia się. Poproszę panie najpierw o przedstawienie się. Dominika. Martina. Sean. Powiedzmy, co was połączyło. Zaryzykuję, że chodzi o chór eksperymentalny. Czy tak jest rzeczywiście? Tak jest, rzeczywiste. Tak. Tak, tak, tak, tak. Że chór wchodzą do piwnicy, tam w Muzeum Woli przez 24 godziny i stworzą zupełnie nową partyturę muzyczną, performatywną. Będziemy wykorzystać tekst 21 postulatów, na końcu powstaje partytura, a jednocześnie będzie też nagranie. Zanim przejdziemy do szczegółów, to od razu nasi słuchacze mogą sobie przypomnieć, czym było 21 postulatów zgłoszonych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Daty przypomnę, 17 sierpnia ogłoszenie tych postulatów, ale 31 sierpnia historyczna data podpisanie przez delegację rządową i właśnie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy tych postulatów. I ta wasza akcja wpisuje się właśnie w rocznicę, bo wszystko zacznie się 30 sierpnia, ale zakończy właśnie 31. Wyjaśnijcie, czym jest w ogóle sam pomysł na chór eksperymentalny, o co wam w tym waszym grę badaniu chodzi? Bardzo dobre pytanie. Na początku... Szukacie odpowiedzi cały czas, tak? Szukamy dźwięki, to jest prawda. Na początku, które było 4 lata temu, chór był złożony, żeby śpiewać architekturę. Śpiewając trójmiarowy partytury graficznej. Dużo eksperymentowaliśmy, dużo ćwiczyliśmy. Cały czas ten chór idzie w bardzo różnych kierunkach. Ostatnio zrobiliśmy spektakl, który jest na podstawie burzy Szekspira i zajmuje całe muzeum. Widownie muszę śledzić przedstawienie przez całe muzeum. Przed tym zrobiliśmy taki mały performance, happening, gdzie chór jest niewidoczny i to jest koncert dla jednej osoby. Koncert jest zupełnie improwizowany dla tej osoby. Przed tym mamy biegający chór, który pojawia się niespodziewany w jednym miejscu, robi improwizację przez 3 minuty, a potem znika się ponownie. Przed tym i tak dalej, i tak dalej. Na każdym razem próbujemy złamać granice, nasze rozumienie, co to znaczy być chór i co to znaczy być performatywny. Nie mamy kostiumy i stoimy w bardzo normalny, powiedzmy klasyczny pozycję, tak jak chór, czyli półkole. Nie gramy postaci, a jednocześnie postaci pojawiają się w trakcie spektakli. Więc czy jesteśmy chór, czy jesteśmy performatywny chór, czy jesteśmy nieruchomo teatr, to jest jeszcze do rozumienie. Myślę, że każdy, kto miał okazję na grę badanie wpaść lub też być uczestnikiem tych akcji performatywnych, teraz wie, o co chodzi. Ci, którzy nigdy się nie spotkali z chórem, myślę, że mają jeszcze większe zamieszanie w głowie niż wtedy, kiedy usłyszeli śpiewanie architektury. Dlatego zachęcamy do tego, aby spotkać się z wami i właśnie być świadkiem, uczestnikiem tego, co się będzie działo. Tylko zapytam się jeszcze, panie, śpiewacie? Uczestniczycie? Ja jestem... od początku. Mówi Dominika. Mówi Dominika. Jestem od początku i zgodzę się z Szonem, że przede wszystkim chór eksperymentalny to jest przełamywanie granic, również naszych. To znaczy Szon nas przełamuje. I jest to poszukiwanie formy w formie. To, co Szon mówił, że jesteśmy chórem na żądanie, gdzie biegamy, zjawiamy się z nagła i ośpiewujemy eksponaty muzealne, albo śpiewamy film, którego nie ma i musimy go wyśpiewać i opowiedzieć. Albo to, co będziemy teraz robić, co tylko Szon wie, co będzie się działo. To jest fantastyczny, ogromny eksperyment, który no, dzieje się cały czas i otwiera bardzo głowę, na pewno. A dlaczego to robicie? Dlaczego to robicie z Szonem? Ja jestem świeża, w sensie, że... Od niedawna. Tak, ale jestem obok od początku, więc widziałam wszystko i zostałam tak zafascynowana przez właśnie te różnice, te propozycje za każdym razem inne. I ja słyszałam opowiadanie o tym wcześniej, jak miało być, a zawsze widziałam coś innego niż wyobrażałam, więc po prostu jestem bardzo zachwycona tego i bardzo ciekawa i chciałabym bardzo wziąć udział właśnie dlatego, że jest coś żywego i... Myślę, że wielu teraz naszych słuchaczy zadaje sobie pytanie. Jak się spotkaliście? Ja szukałam nowej drogi muzycznej, ponieważ od lat śpiewam w chórze klasycznym i chciałam się nauczyć czegoś więcej, więc przez Facebooka chyba spotkałam Szona. A potem spotkałam Martinę. Ale Martiny's sytuacja jest troszkę inna. Tak, ja jestem z Włoch i przyjechałam do Polski przez czymś innym, bo jestem aktorką i gram w teatrze i dlatego przyjechałam, żeby pracować tutaj. Pracowałam bardzo długo, a jednocześnie potem spotkałam Szona. Nie, jednocześnie potem spotkałam Szona i jesteśmy małżeństwem i teraz robimy teraz nie niektóre wyboru. Rzeczy razem. Chór już od kilku lat istnieje, a Szon, skąd ty się wziąłeś w Polsce? Co cię przywiodło właśnie do nas, zanim będziemy opowiadać o naszych historycznych postulatach? Dawno temu Skończyłem studia w Anglii i od razu dostałem zaproszenie, żeby zostać wykładowcem teatr w Polsce, w Łodzi. Zawsze miałem fascynację z beatboxem, czyli to jest perkusje ustne i wydobywanie różnych dźwięków. To był 2001. Teraz 2014? Tak. Teraz mam swój chór, który też ma również różnych fascynacji z dźwiękiem, ale mi się wydaje, że również mają fascynację z wydobywaniem różnych dźwięków, a nie tylko śpiew. Jest magiczne połączenie między słuchaczem i ci, którzy wydobywają te dźwięki. I to dlatego. Zróbmy teraz taką przerwę, w której magicznie połączymy się z naszymi słuchaczami, wykorzystując do tego muzykę. I za chwilę wrócimy do rozmowy, jeżeli pozwolicie. Dobrze. Wracamy do naszej rozmowy i teraz chcemy już przedstawić szczegóły akcji Szukając Solidarności. Czy dostaliście taką propozycję jako chór eksperymentalny, aby zająć się postulatami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego? Czy to była wasza inicjatywa, bo z jakiegoś powodu właśnie te postulaty wydają wam się ważne, bliskie? 3 lata temu miałem pomysł, żeby robić imprezę, performance, który trwa 24 godziny z chórem. Pierwsze na myśli miałem tekst Konwencja genewska. To jest bardzo długi tekst i faktycznie to będzie trwało około 24 godziny, żeby śpiewać od początku do końca bez przerw. W tym roku, w trakcie rozmowy z Hanią Radziejowską z Muzeum Woli, ta dyrektorka tam, ona zaproponowała, że mówiła, że jest taka rocznica w tym roku, który one chciałyby święcić w muzeum i czy jest coś, których chciałbym zaproponować. Od razu myślałem właśnie o tym. Bo to nie pierwsza wasza współpraca, prawda? Tak, tak. To jest już od 2 lata, że współpracujemy. Powstał pomysł 21 postulatów. Siedziłem z tym przez jakiś czas i zdecydowałem się, że mógłbym budować ciekawy projekt wokoło tego, wykorzystując te postulatów jako szkielet do projektu, cytować? Tak, cytować. Cytować ten tekst, żeby nie komentować na tym, po prostu cytować. Pokazać ten tekst, jak jest dzisiaj, teraz, 34 lata później. Dać słuchaczom możliwość, żeby posłuchać to na nowo. Mi się wydaje, większość ludzi, z którymi rozmawiam, oni nie znają te szczegóły, które pojawiają się w postulatach. Oni znają ten tekst, teoretycznie. Oni znają nagłówki, porozumienia sierpniowe, karnawał Solidarności, który potem nastąpił. Rzeczywiście sama treść i to, co tam zawarte było w tych postulatach, jest dla większości osób już w głębokich mrokach pamięci albo nieznane młodym osobom. Przez 2 miesiące prób, to znaczy spotkanie, bo nie chciałem przygotować chór muzyczny do tego projektu, to jest zupełnie inne przygotowanie. Chciałem tylko i wyłącznie siedzieć i rozmawiać z nimi, żeby dowiedzieć się od nich, co oni wiedzą, co oni znają, co oni mogą brać do naszego stołu. Przez to też mogłem zacząć rozumieć ten okres bardziej prywatnie. To było bardzo ciekawe zobaczyć zaś, jak odbiera postulaty Martina, która jest z Włoch, i jak Sean odbiera te postulaty. Większość z nas tu z polskiej strony byliśmy troszeczkę a to smutni, a to negatywnie nastawieni do tego, co było wtedy, co było teraz, co jest teraz. Sean i Martina cały czas mówili: hej, ale to było takie wspaniałe, to było takie wspaniałe, cieszcie się. Więc to było też bardzo ciekawe zmienić swoją perspektywę i swoje patrzenie i na postulaty, a też opowiedzieć komuś spoza Polski o tym czasie, w którym myśmy sobie byli albo o którym słyszeliśmy od rodziców, co młodsi chórzyści. I to była bardzo ciekawa taka zbieżność, spora nauka Europy. Myślę, że dla nas wszystkich przez te 2 miesiące. Chór spotyka się w Muzeum Woli, tak? Warszawa. Czy możemy zaprosić tam słuchaczy i co oni tam zastaną? Raz co godzinę będzie publiczność, będzie zaproszona do środka, tylko przez 5 minut, coś takiego, bo każdy postulat będzie przygotowany wcześniej, chyba w 20 minut, 25 minut, ile chór będzie miał czas. Potem będzie przedstawiony dla tych ludzi, które będą. To zaczyna się o 16 w sobotę i skończy się następnego dnia, to znaczy, że w nocy też można przyjechać i co równej godziny, chyba będzie około 17:05, 18:05, 19:05, będzie śpiewany jeden postulat. Jeżeli ktoś nie będzie mógł co godzina przychodzić i sprawdzać, jak chór wykonuje kolejny postulat, to co wtedy? To ma tablet, ma komórkę, ma internet. Zapraszamy do bycia wielkim bratem i obserwowania nas przez 24 godziny. Będziemy dostępni online i będziecie mogli Państwo widzieć, jak się szykujemy, jak improwizujemy, jak prawdopodobnie jesteśmy zmęczeni, się kłócimy i każdy utwór, który będzie przez nas wykonany, będzie również zdjęty przez kamery, bardzo szybko zmontowany i również znajdzie się w sieci. Nie wiem, czy wtedy, kiedy myślałeś o konwencji genewskiej, też miałeś na uwadze, że sam ten proces przebywania przez 24 godziny, akurat w tym kontekście, bardzo nawiązuje do strajkujących robotników i do tego ich nieustannego przebywania razem i bycia w gotowości. Tak więc wiele jest tutaj bardzo interesujących kontekstów. Ciekawa jestem, jak wam to wyjdzie. Wiem, że nie macie dużo czasu już do rozpoczęcia tej akcji, więc was dłużej nie zatrzymujemy. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, bardzo będzie nam miło, proponujemy, żebyście zaglądali na nasz profil na Facebooku, bo będziemy oczekiwali waszych komentarzy, a także waszej pomocy, bo na pewno nam się przyda, nawet w środku nocy. Tak, tak, tak. Zostało jeszcze kilka godzin do rozpoczęcia akcji, do pierwszego postulatu do 17, więc myślę, że można też sobie przypomnieć te postulaty. Akurat w tym przypadku internet jest niezawodny. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Powodzenia. Dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, to dodam, że język polski naszych gości budzi mój szczery podziw. To jeszcze Facebook, bo pojawiło się to słowo. Gry.badanie, taki profil na Facebooku związany z wydarzeniami, które nadchodzą, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Dziękujemy za dziś. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Oprzeńska, Agnieszka Szydłowska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Za tydzień Agnieszka Szydłowska i Sopot po koncercie Portishead i Skalpela na festiwalu Ardu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320 za 849. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfony Samsung Galaxy Grand, ekran 5 cali za 699 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Premier szefem Rady Europejskiej w Brukseli, unijny szczyt rusza za 3 godziny. W Polsce za Donalda Tuska kciuki trzyma nawet opozycja. Chcemy, żeby Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. Dwie osoby uwolnione dzięki policyjnej akcji. Kobieta z dzieckiem była uwięziona w zabarykadowanym mieszkaniu w Krakowie. Na początek mecz Polska-Serbia. Ruszają Mistrzostwa Świata w siatkówce. Dziś spotkanie na Stadionie Narodowym. Kibicować będzie ponad 60 tysięcy ludzi. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić te 62 tysiące, którzy zrobią taki klimat i taki spektakl. Premier już w Brukseli. Czy zostanie tam na dłużej? Za 3 godziny rusza unijny szczyt, na którym szefowie państw i rządów mają zdecydować, kto zostanie nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. Donald Tusk jest faworytem. Część zachodnich mediów pisze, że fotel po Hermanie Van Rompuyu ma gwarantowany. I w tej sprawie może także liczyć na wsparcie opozycji. Popieramy Polaków. Chcemy, żeby Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej po prostu dlatego, że Polsce się to należy. Polsce się należy wysokie stanowisko w Unii Europejskiej. Mówi prezes PiSu Jarosław Kaczyński, a gratulacji premierowi już składa szef SLD Leszek Miller. Chodzi o to, że po 10 latach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej polskiemu obywatelowi z racji naszych dokonań powinna być przyporządkowana jakaś ważna funkcja unijna. Prestiż czy realna władza? O roli przewodniczącego Rady Europejskiej Beata Płomecka. Szef Rady organizuje i prowadzi unijne szczyty. To on ustala porządek spotkania, koordynuje współpracę europejskich stolic i stara się wypracowywać kompromisy. Jest mediatorem i negocjatorem, ale nie ma władzy, bo realna władza jest w krajach członkowskich. Komentuje Nicolas Gross, brukselski korespondent dziennika West France. A Berlin i Paryż pilnują, by nikt tej władzy im nie odebrał i nie wchodził w drogę. Ekspertka brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Sonia Piedrafita dodaje jednak. Wiele będzie zależało od tego, kto zostanie wybrany na to stanowisko, bo trzeba je wypełnić treścią. Silna osobowość zdziała więcej niż polityk bez charyzmy. Niektórzy eksperci uważają, że koordynowanie i negocjowanie daje wpływ na podejmowane decyzje, ale zawsze trzeba brać pod uwagę stanowiska wszystkich krajów. Szef Rady Europejskiej reprezentuje Unię podczas szczytów ze światowymi przywódcami G7 lub podczas dwustronnych unijnych szczytów, na przykład z Rosją czy Chinami. Wcześniej jednak ma określony mandat ze strony państw członkowskich na prowadzenie rozmów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja uwolniła matkę i dziecko. Byli oni przetrzymywani w jednym z mieszkań w Krakowie. Okazało się, że kobietę steroryzował 35-letni mężczyzna, który zabarykadował drzwi wejściowe do mieszkania. Policjanci zdecydowali, że do środka dostaną się przez okno, wchodząc po drabinie. Policjanci dostali się do mieszkania, obezwładnili przetrzymującego sprawcę, a następnie uwolnili kobietę i dziecko. Kobieta z dzieckiem przetrzymywani byli dodatkowo w innym oddzielnym zamkniętym pokoju. Mieszkanie było zabarykadowane meblami. Mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Okazało się, że 35-letni mężczyzna dobrze jest znany funkcjonariuszom. Poszukiwany był za kradzieże i włamania, za które został już skazany przez sąd. Miał odsiedzieć 2-letni wyrok więzienia. Dodatkowo znaleźliśmy przy nim narkotyki. Prawdopodobnie pod ich wpływem mógł być również w momencie, kiedy doszło do tego zdarzenia. A w mieszkaniu podczas przeszukania znaleźliśmy również przedmioty pochodzące z kradzieży samochodu sprzed kilku dni w Krakowie, a więc ten mężczyzna dodatkowo poza przetrzymywaniem wbrew własnej woli osób będzie odpowiadał również za kradzież samochodu na terenie Krakowa. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna uwięził kobietę i dziecko. W tej chwili trwa jego przesłuchanie. Gorący doping gwarantowany. Czekamy także na sportowe emocje. Ruszają mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn. Pierwszy mecz Polska-Serbia wieczorem na Stadionie Narodowym i to spotkanie będzie śledziło ponad 60 tysięcy kibiców. Krąży taka opinia, że polscy kibice siatkówki są najlepsi na świecie. Bilety na mecz otwarcia na Stadionie Narodowym rozeszły się w 100 minut. Mikołaj Piotrowski ze stadionu uważa, że te emocje, które będą dzisiaj towarzyszyć siatkarzom, będzie można porównać do spotkań Polaków w ramach Euro 2012. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić te 62 tysiące, o nich się mówi, pozytywnych fanatyków, którzy zrobią taki klimat i taki spektakl, że specjalnie urlop przekładałem po to, żeby zostać na tym evencie. Szkoda tylko, że to będzie tylko jedno spotkanie na Narodowym. Kolejne rozgrywane będą już na znacznie mniejszych halach. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Koncerty, koszerne jedzenie i jarmark. W stolicy kulminacja festiwalu Zingera. Kramy i stragany rozstawione są w okolicach Placu Grzybowskiego i przypominają klimat starej Warszawy. Do kupienia m.in. srebro, ręcznie tkane szale, biżuteria, przyprawy i słodycze. Z okazji święta Zingera siostra wykonała dużego piernika z napisem Szalom. Można sobie porozmawiać właśnie zioła, można sobie wybrać przyprawy różnego typu. Sowomir Duć, zarówno takie naturalne, jak występują w naturalnej formie, jak i różnego typu mieszanki smakowe. U nas jest dosyć duży wybór książek, przede wszystkim o tematyce judaistycznej. Agnieszka Jagielska, ale są też książki o Warszawie. Taka idea była, żeby tu zrobić taki mikrofragment z dzielnicy żydowskiej, przywrócić. I chyba to się udało. Festiwal trwa już od tygodnia, zakończenie jutro. A to był serwis Trójki. W najbliższych godzinach możliwe są lokalne burze w okolicach Krakowa, Katowic i Kielc. Trochę deszczu także na północy, poza tym raczej pogodnie. Na termometrach od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wczoraj w Żywcu zakończyła się trasa Męskie Granie 2014. To było dwumiesięczne święto dobrej polskiej muzyki. Najwspanialsze momenty przypomnę w dzisiejszej audycji Myśliwiecka 357. Startujemy o 15. Do usłyszenia obowiązkowo. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład konsola PlayStation 4 z dyskiem twardym 500 GB oraz grą The Last of Us w zestawie za jedyne 1599 zł. MediaMarkt.pl. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20